na 3. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek wysyłamy ze studia Trójki dla Państwa zaproszenie z bohaterami tej godziny. Jeżeli słuchacie nas Państwo na przykład przez naszą aplikację mobilną, to proszę napisać, gdzie teraz wstaje dzień, bo utwór jest idealny do rozbudzania swoich porannych marzeń. Bohaterami godziny będą Harold Melvin i The Blue Notes. Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more back to thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, oh, oh. Wake up, all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. If we just let it be, na na na na na na, the world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away. Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. If we just let it be, na, na, na, na, na, na, na, na. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Change it, yeah, just you and me. Change it, yeah. Can't do it alone, do it alone. Need some help, y'all, y'all. Can't do it alone, can't do it alone. Yeah, yeah. Wake up, everybody. Wake up, everybody. Need a little help, y'all. Yes, I do. Need a little help. Say it, boy. Need some help, y'all. Change the world. Can't do it alone, can't do it alone. Need some help, that need some help, that. Wake up, everybody. Get up, get up, get up, get up. Wake up, come on, come on. Don't use us. Stop. up. Yeah. Harold Melvin i The Blue Notes, plus jeszcze oczywiście Teddy Pendergrass, który do 76 roku był wokalistą grupy. Po odejściu Pendergrass rozpoczął udaną karierę solową pod marką Philadelphia International, wydając 5 kolejnych platynowych albumów. W tamtym okresie to był rekord dla afroamerykańskiego artysty R&B. W tej godzinie nie na solowej, a na zespołowej karierze Pendergrassa skupimy się, przypominając największe kompozycje z jego udziałem. Tak gramy dla Państwa tej nocy w Trójce. Jakiś czas temu w tym programie przypomniałem Państwu kompozycję She's a Bad Mama Jama i ktoś z Państwa napisał, że największym hitem Karla Cartona było Everlasting Love. I trudno się z tym nie zgodzić, choć ja szale zwycięstwa układam na remisie. Jeżeli lubicie Państwo składanki, kompilacje, które zawierają najlepsze z najciekawszych propozycji układane przez szanowane grono znawców muzyki, to odszukacie Państwo także Karla Carltona na wspaniałej składance, którą polecam, Rhythm, Love and Soul, wydaną przy okazji dokumentu filmowego American Soundtrack. Trójka. Program trzeci. Well, everything you might try to do. Bad luck fella's got to hold on you. Losing money, about to lose your home. Done lost your woman and everything you own. All them is plain mistakes that chances go around. And if you want to know the truth about it, I'll tell you what's wrong with you. Ever since you got walk around in a daze with your pockets back. Go see a woman and she ain't even there. Think wisdom and all your track of time. More think about it, I think you're about to lose your mind. Some people call it jinx, some say it ain't my day. But if you want to know the truth about it, I'll tell you what's pulling you. Well, hey, I'm saw the President of the United States. The man said he was gonna give it up. Albumu To Be True. Te lata 70. to jednak miały swoją magię. Dla muzyki okres wyjątkowy. To byli nasi bohaterowie godziny Harold Melvin, The Blue Notes i Bad Luck, czyli pech. Jeśli pechem nazwać 11 tygodni na szczycie listy przebojów, to życzę więcej takich niepowodzeń. To był bardzo udany album To Be True. Oprócz pechowego nagrania zawierał jeszcze co najmniej dwa hity. Hope That We Can Be Together Soon z Sharon Page oraz Where Are All My Friends. Album został zremasterowany, wznowiony z dodatkowymi utworami 5 lat temu przez Big Break Records. Gdybyście mieli Państwo chęć powiększyć swoje muzyczne kolekcje, polecam. Polecam również Jamesa Browna. W trójce gramy jego taneczne It's Too Funky In Here. Yeah! Pomijając życie na stopie towarzyskiej, relacji przyjacielskich, tego jak potrafił zamykać drzwi do znajomości, otwierając kolejne i równie mocno uderzać w futrynę, zostając sam w pokoju codzienności, to James Brown był super. Wyjątkowy muzyk. Na weekend do sobotniej Szarlotki polecam Państwu film Get On Up, gdzie te wszystkie historyjki z życia Jamesa Browna, niektóre mniej, niektóre bardziej podkoloryzowane, dadzą całość jego muzycznego i tego towarzyskiego obrazu. A teraz w Trójce bardzo ciekawy muzyczny obraz namaluje Selassu. But I won't go for more. Trójka. Program trzeci. długo, bo aż 9 albumów grupa The Whispers czekała, aby wydać album pod nazwą The Whispers, gdzie tanecznie wmontowała And the Beats Goes On. Pierwszy z dwóch singli, które grupa dostarczyła na szczyt list przebojów. Po latach, w roku 96, po śmierci Phyllis Hyman, amerykańskiej aktorki, piosenkarki, także autorki wielu kompozycji, The Whispers uhonorowali swoją przyjaciółkę musicalem Thanks God, The Beat Goes On, gdzie pojawiły się kompozycje, w których Phyllis Hyman śpiewała wspólnie z zespołem. A teraz w trójce wracamy do naszych bohaterów godziny. Harold Melvin, The Blue Notes plus oczywiście Teddy Pendergrass. All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. We only act like children when we argue, fuss and fight. Hey, hey. If you don't know, if you don't know. Got our own funny moves. I've got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, that should be so easy to do. Zapewne niektórzy z Państwa kompozycje If You Don't Know Me By Now kojarzą z repertuarem grupy Simply Red. Faktycznie to wykonanie po latach pięknie rozświetliło ten numer na nowo, choć piosenka została napisana totalnie dla kogoś innego. Została pierwotnie napisana dla LaBelle, tria kierowanego przez Patti LaBelle, ale nigdy ta grupa tego numeru nie nagrała. Podobnie jak w przypadku wydania I Miss You i przekazania go The Dills, kompozytorzy piosenki Kenny Gamble i Leon Huff przekazali If You Don't Know Me By Now Haroldowi Melvinowi i The Blue Notes, w której partię wokalną zaśpiewał i na lata oczarował publiczność swoją interpretacją Teddy Pendergrass, który jeszcze tej nocy wokalnie do nas powróci. Trójka. Program trzeci. Pytacie państwo, co słychać u Janet Jackson? 16 maja skończyła 55 lat. Po 40-letniej karierze i sprzedaniu ponad 185 milionów płyt, jej majątek to około 190 milionów dolarów. Nieźle. Jak na samotną mamę, która pracuje tylko wtedy, kiedy chce. Janet Jackson była chwilę temu razem z nami na antenie Trójki. I tyle. I koniec tematu w kategorii jakichkolwiek wskaźników ekonomiczno-finansowych. Nasz program to muzyka, nasz program to startujący weekend, nasz program to brzmienia, które inspirowały świat muzyki. I tu będziemy mieli właśnie takie dość światowe połączenie. Urodzona na Jamajce, wychowana w Londynie, mieszkająca przez lata w zachodnich Niemczech. Claudia Berry. koniec lat 90. Montel Jordan, znany artysta z kręgów R&B, samplował kompozycję Love for the Sake of Love Cloudy Berry, tworząc Get It On Tonight, które dla wielu fanów muzyki odkryło Cloudy Berry. Na nowo, przyznam się Państwu, tak było także w moim przypadku. W napisach końcowych Justyna Grabasz, która była wydawcą programu, zestawienie muzyczne przygotował i przedstawił Tomasz Dudek. Dobrego weekendu Państwu życzymy z programem trzecim Polskiego Radia. Kończymy nasze spotkanie oczywiście w towarzystwie naszych muzycznych przyjaciół. Bohaterowie tej godziny: Harold Melvin, The Blue Notes plus oczywiście Teddy Pendergrass. Survive, can't stay alive without your love. Don't leave me this way, no. I can't exist, I'll surely miss your tender kiss. Don't leave me this way, no. Don't leave me this way. A broken man with empty hands. Baby, please, please don't leave me this way. Autopromocja. Nazywam się Harry Jones. Urodziłem się 6 kwietnia. W kwestii zasadniczej, panie sędzio, pozwany mówi nieprawdę. On się wcale nie urodził. Archiwalne słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Tym razem z roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita.